السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزى الله شيخنا أبا أيمن خير الجزاء على ما قدمه لنا ولكم من العلوم النافعة والفوائد الطيبة. يقول العلامة صالح بن فوزان الفوزاني حفظه الله تعالى في رسالته منهج السلف الصالح وحاجة الأمة إليه، ولذلك يحرص المسلمون على معرفة منهجهم ليأخذوا به. شيخ رحمه الله حفظه الله تعالى العلامة صالح بن فوزان الفوزان بعد يقوى أميليسية كما منهج السلف الصالح لمنهج يقوى بورا البتاج كما منهج السلف الصالح لمنهج أموني بورا نقوم بواو السلف الصالح بيا نواتو بورا أكسما ولذلك نقوى سببهيو ni kwa kuwa manhaji yao ni bora na wao wenyewe ni watu bora, lakini pia wao walikuwa karibu na zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, walichukua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mubashara. Kwa sababu hiyo yahrisul muslimuna ala maarifati manhajihim, wapo pia waislamu juu ya kujua manhaji yao. Kila muislamu awe na pupa ya kujua manhaji yao, liyakudhu bihi, ili wapate kuichukua. Liannahu la yumkinu sayru ala manhajihim, kwa sababu haiwezekani kupita katika manhaji yao illa bima'rifatihi wa ta'allumihi wal 'amali bihi, hawawezi kupita katika njia yao na manhaji yao isipokuwa bima'rifatihi, kwa kujua hiyo manhaji, wa ta'allumihi, na kuisoma, wal 'amali bihi, na kuifanyia kazi, wala amali bihi, na kuifanyia kazi. Kwa hiyo kuijua mpaka uisome, huwezi kuijua manhaj mpaka uisome, na huwezi kuifanyia kazi mpaka uijue. Kwa hiyo alilmu qabla alqawl wal amal, ilmu inatangulia kauli na matendo. Walihadha qala Allah jalla wa ala, ndo maana amesema Allah jalla wa ala, والسابقون الأولون نوالي وليو تنقلية ومؤنزو من المهاجرين والأنصار كتك مهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوالي وليو وفتك وويمة يعني بإتقان وليو وفتك ووفنس وفتك ووزور ولا يمكن اتباعهم بإحسان إلا بتعلم مذهبهم, haiwezekani kuwafata kwa ufanisi isipokuwa kwa kusoma madhhabi yao, wa manhajihim, na manhaji yao, wa mayasiruna alayhi, na yale ambayo wanapitia katika mambo hayo. Wa amma mujarradu lintisabi, ama uli mujarradu wa kujinasibisha tu, ama mujarradu wa kujinasibisha tu ila salafi wa salafia, ukajinasibisha kwa wema waliotangulia au ukajinasibisha kwa da'wa tu salafia, min ghairi ma'rifati biha, bila kujua wa bimanhajiha, na bila kujua manhaji yao, fa hadha la yadri shay'a, huyu mwenye kufanya hivyo hajui chochote. Fa hadha la yadri shay'a, huyu mwenye kufanya hivyo akasema kwamba yeye ni salafi, lakini haujui huo usalafi, na wala hajui manhaji ya salafu salih, wala hataki kusoma, huyu hajui chochote. Bal kad yadhur, bali anaweza kuleta madhara. La budda min ma'rifati manhaj salaf as-salih, haina budi mtu kujua manhaj ya salaf الصالح ويما ولي تنقلية. ولهذا كانت هذه الأمة تتدارس منهج السلف الصالح نديومانا إلكوا يعني إلكوا هو أمة كانت هذه الأمة إلكوا أمه يعني وتواتي ولكوا كسمشانا تتدارس ونسمشانا منهج السلف الصالح ولكونا سمشانا منهج يوم وديو تنقلية ويتناقلونه جيلا بعد جيل نولكوا ونبكزانا بزاز وبزاز كابرا عن كابر ولي وكوبا ونبكزا ودوغو وكوبا ونبتي ودوغو كما منهج يكون سمو مرة ومرة فكان يدرس في المساجد واتو لكوين يسمى منهج السلف كتك مسكيتي ويدرس في المدارس نوكي يسمى كتك مدرسة وفي المعاهد نكتك زيد سكول والكليات نكتك فيو كتك كلية والجامعات نكتك جامعة يعني فيو بكو. فهذا هو منهج السلف الصالح يين ديو منهج يوم وديو تنقليا وهذه الطريقة لمعرفتها نهين ديو نجيا يكوي فهم أننا نتعلم نجيا كويتا كوي ديو منهج السلف الصالح فما سيسي توي سومه. ساسا مؤلف رحمه الله تعالى لبقوام بين شهيبه كما منهج السلف الصالح كما ننجيا إلي يكوى بورا أكاوى amebainisha hilo kwamba hii manhaj hatuwezi kuifahamu isipokuwa mpaka tuisome. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ya ayuhan nas, enyi watu, ya ayuhan nas, enyi watu, innamal ilmu bitta'allumi, innamal ilmu bitta'allumi, hakika elimu inapatikana kwa kusoma. حديث يا معاوية رضي الله تعالى عنه إنما العلم بالتعلم علم ينقوك وكسوما والفقه بالتفقه نفقه أتيباتا وكجفونزا ولو كيسوم ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يتيول أنبي الله أن أمتكي خيري بس أتنفى فقه كجهدين وإنما يخشى الله من عباده العلماء حيث سيف جينة ونوم وقفة الله سبحانه وتعالى كتك وجواك يوانا بيوني. كيش بعد هيا ما يلزو العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى أنا بينيش واجيب وقفة منهج يا سلف الصالح أنا سمع حفظه الله تعالى يعني كوانزي هبا أنا يلزي واجيب ومن يواجب وكيل مسلم كيفة منهج يوم وليو تنقلية ni lazima kwa sababu utakapokuwa umekataa kuifuata manhaji ya wema waliotangulia lazima utapata matatizo, utapata shida mbalimbali, utapata matatizo mbalimbali, utaingia katika bid'a, utaingia katika dalala. Lakini yaum al-qiyama inaweza kuwa ni sababu ya kuingia an-nar kwa sababu ya kukataa kufuata manhaji ya wema waliotangulia ambao ni manhaji ya Qur'ani na Sunna na ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa sababu Qur'an inatuamrisha kufuata manhaji ya salaf, Sunna inatuamrisha kufuata manhaji ya salaf, na wao wenyewe salafu salih wanatuambia sisi tuna uwajibu wa kufuata manhaji yao, kama sisi tuna uwajibu wa kufuata manhaji yao. أنا سمع شيخ صالح منهج السلف الصالح الصافي منهج يوم وليو تنقل لي إذ صافي مأخوذ من كتاب الله إما تقوليوا كتابة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لسنة زمت مواكي صلى الله عليه وسلم. هبا كما اللي بتنقل لي أقسم كما شيخي أنا بينيشا kwamba manhaj ya salafu salih ni wajibu kuifata, na kwamba dalili zake adillatu fil kitabi wa sunna, dalili zake zipo katika kitabu na sunna. Kisha baada ya hapo shekhi akawa ametaja dalili za kitabu na sunna جو يواجب وكفت منهج السلف الصالح. قال حفظه الله أما سمع شيخ صالح الفوزاني الله أم يفادي دليل يكون هي نيتاجه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكثر الاختلاف في هذه الأمة أم يتاج أمتنه صلى الله عليه وسلم قم اختلاف استقوى نيني كتكه أمة وذلك في قوله نيبقني قولياك افترقت اليهود على 71 فرقة ومقوانيك ما يهودي كتك مكوندي 71 إنكم أنا ما يهودي موسى عليه الصلاة والسلام ألي بكوفة ألي وآت وكيو أن يكوني موجة قم واوني أتباع موسى قم واوني وفسو موسى بعدها وكغوانيك وكواني مكوني 71 وافترقت النصارى على 72 فرقة na wakristo manaswara wamegawanyika katika makundi 72 wasataftariku hadhi al-umma ala 73 firqa na umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatu al-ijaba utatafautiana katika makundi 73 kulluha fi an-nar yote yataingia motoni illa wahida isipokuwa kundi moja tu ndilo ambalo litaokoka. Tumu sallallahu alayhi wa sallam akaulizwa man hiya ya Rasulullah, hilo kundi ni kundi gani ambalo litaokoka? Qala man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni lile kundi ambalo litakuwa katika mithili ya yale niliyokuwa nayo mimi na masahaba wangu. Kwa maana yani ili uweze kuwa katika dini iliyokuwa sahihi ni lazima uwe na mizani. Kuna mizani ya haki. Yaani kwa mfano tuulize swali kisha tulijibu wenyewe. Ma huwa al-mizanu li ma'rifati al-haqqi? Ni mizani gani ya kuweza kujua haki? Yaani tupime kama hii ni haki na hii ni batil. Ni mizani ipi? Mizanu al-haqqi 'inda al-muslimin, mizani ya haki kwa Waislam ni al-Qur'an. Ni Qur'ani wa sunnah. Ni sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wa ta'limatu wa irshadatu as-salaf as-salih, na yale maelekezo na mafundisho ya wema waliotangulia. Hiyo ndio mizani ya haki. Unataka ujue kwamba hii ndio haki aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam anayoiridhia Allah subhanahu wa ta'ala, ipimie katika vitu vitatu kwamba iendane na Qur'ani, iendane na sunna, na hiyo sunna maelekezo yake yadhibitiwe na ufahamu wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na masahaba pia wanaweza kukuambia kwamba jambo fulani ni katika Uislamu na hilo jambo likawa halipo katika Qur'an na likawa halipo katika sunna, lakini masahaba wakamwambia jambo hili ni katika Uislamu, itakuwa ni katika jumla ya yale ambao wameyasoma kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na haya maelezo ameeleza al-allama al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala na al-allama al-Shatibi katika kitabu chake al-i'tisam, lakini si hivyo tu, pia al-imam Ibn Qudama katika dhamu ta'wil ana maneno kama hayo na wengineo katika maulama na imma, kwamba sahaba akikwambia kwamba jambo hili ni katika dini, basi fahamu ni katika dini. Itakuwa ni katika sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam au ni katika jumla ya yale ambayo masahaba wameyasoma kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo namna gani vipi tutaweza kujua kwamba hii ni aqida, itikadi sahihi? Ile itikadi tunaipima kwa salafu salih, tukikuta inaendana nao tunasema hii ni itikadi sahihi. Ibada tunauliza, je, hii ibada ni sahihi? Tunasema naam, ibada ni sahihi. Kwa nini? Kwa sababu wafaqat ma kana alayhi salaf as-salih, imeendana na yale waliokuwa nayo wema waliotangulia. Jambo lolote lile la budda an tuwafiqa ma kana alayhi as-salaf as-salih, jambo lolote lile ambalo ni la kidini liendane na yale maelekezo na mafundisho ya wema waliotangulia, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni wale ambao watakuwa katika yale ambao nilikuwa nao mimi na masahaba zangu. Anasema Sheikh Saad al-Fawzani hafidhahullah, hadha manhaju salafu salih wa hajatu al-ummati ilayhi, hii ndo manhaji ya salafu salih na hii ndo dharura. Tumesema haja moto wa darasa, haja hapa mradi wake ni dharura, na hii ndo dharura na ndo haja kubwa ya watu kuhitajia katika hii manhaji. As-salafu salih ma kana alayhi ar-rasul, salafu salih ni kufuata yale ambayo alikuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kana alayhi ashabuhu ridwanullahi alayhim ajma'in, ni yale waliokuwa nayo masahaba wake Allah awaridhie. Walladhina taba'uuhum biihsan, na wale waliofuata masahaba kwa wema. Tashaddada alhalatu, hali imekuwa kubwa. Ila ma'rifati manhaji salaf salih litamassuk biha, hali imekuwa ni kubwa na haja imekuwa ni kubwa kujua manhaji ya salafu salih ili kushikamana nayo. Bi annahu tariqun najat, kwa sababu ndio njia ya kuokoka. Fa qawluhu sallallahu alayhi wasallam kulluha fi an-nar, qawli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wote wataingia motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja, wa hiya firqatu an-najiyah, nayo ni kundi lenye kuokoka. Wa hum ahlu sunnah wal jamaah, nao ni ahlu sunnah wal jamaah, kama jaa fi qawlihi, kama ilivyokwenda kwenye kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema illa wahida, isipokuwa kundi moja ndilo ambalo litaokoka. Wahiya allati idha ikhtalafa an-nas, wahiya allati idha ikhtalafa an-nas, hilo kundi moja hilo mashaikh wangu na mashaikhati wangu, wahiya allati idha ikhtalafa an-nas, nalo hilo kundi moja hilo ambalo litaokoka na bid'a, litaokoka na upotevu, litaokoka na moto siku ya kiyama, ndilo kuni ambalo watu wakitofautiana, wakathrati almadhahib, na madhehebu yakawa mengi, wakathrati alqawaif, na makundi yakawa mengi, walfiraq, na mapote, walahzab, na vyama. Hiya allati takunu ala manhaji salaf salih, hilo kuni sasa linabaki lenyewe linashikamana na manhaji ya salaf salih haqqan wa sidqa, kwa ukweli kabisa, kwa haki kabisa, haliangalii kushoto wala kulia, inashikamana na manhaji ya salaf. Kuna baadhi ya watu, mtu atadai kwamba sisi ni masalafi, masufi watadai kwamba wao wanafuata salafu salih, maibadi watadai kwamba wao wanafuata salaf as-salih, tablighi watadai kwamba wanafuata salaf as-salih, kila mtu atadai kwamba anafuata salafu salih. Haya ni madai, tunakuja kwenye vitendo sasa. Je, kwenye vitendo ni kweli ninafuata salafu salih? Lazima muwafate salafu salih katika kila kitu, katika itikadi ninafuata salafu salih. Tuangalie jumla itikadi zenu, tunakuta kwamba itikadi zenu zinakhalifu salafu salih, honye si wafate salafu salih. Lazima tuwafate salafu salih kulliyatan la juz'iyya, inabidi tuwafate salafu salih moja kwa moja, sio unawafata salafu salih kwa baadhi ya mambo na unawaacha kwa baadhi ya mambo. Wewe sio salafu salafu moja kwa moja, inabidi uwafate as-salaf as-salih. Wewe ndio utakuwa ni salafiyun haqqa, au utakuwa salafiyatan haqqa, tatamassaku bihi wa tasbir alayhi, ushikamani na hii manhaji ya salaf as-salih na ufanye subira, hatta talqa rabbaha subhanahu wa ta'ala, mpaka ukutane na mola wa hu umma, au mola wa watu subhanahu wa ta'ala. Sasa wajhi wa kuwa yani as-salafiyin ni al-firqatu an-najiya, katika hii hadithi ambayo tumetaja, sataftariqu hadhihi al-umma, kwa sababu hata masufi wanaweza kaitaja wakasema sisi ndio salafu, ndio salafiyun, sio maana yake hiyo. Hata maibada wanaweza kaitaja wakasema sisi ndio salafiyun, hata tablighi wanaweza kaitaja wakasema sisi ndio salafiyun, au ikhwanul muslimin wanaweza kataja wakasema sisi ndio salafiyun. Hii hadithi inatuhusu sisi. Sasa ni upi wajhi wa masalafi kusema wao hii hadithi inawahusu, kwamba hii hadithi hii wao ndio ambao wanaifanyia kazi? Nini wajhi wake? Li anna nidhama manhajihim huwa tamassuk bil Qur'ani was sunnah bi fahmi salafi salih wa irshadatihim, kwa sababu wao masalafi, wao salafiyun, wao wafasi wa masalafi wanashikamana na Qur'ani, yani manhaji yao na nidhamu yao na mpangilio wa dini yao ni Qur'ani na sunna na ufahamu wa wao waliotangulia na ile miongozo yao. Anasema al-Imam al-Hafidh al-Hakim rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Ma'arif al-Qabur bishirah sulam al-usul ila ilmi al-usul, ni juzu ya kwanza ukurasa wa 61, anasema alipokuwa anaiwekea taaliki hadithi ya wama hiya ya Rasulullah istaftariku ummati ala 73 firqa, mwisho akasema kulluha fi an-nari illa wahida, wakasema wama hiya ya Rasulullah, akasema hiya makana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Al-Hafidh al-Hakim akasema waqad akhbarana as-sadiq al-masduq, ametupa habari mkweli ambaye ni wajibu kuitakidi kwamba yeye ni mkweli, as-sadiq mkweli, al-masduq ambaye ni wajibu kumfanya mkweli mwenye kusadikishwa, sallallahu alaihi wasallam, anna al-firqata an-najiya, kwamba kundi lenye kuokoka, hum man kana ala mithli ma kana alayhi huwa wa ashabu, ni lile kundi ambalo litakuwa katika mithili ya yale aliyokuwa nayo yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, ndio kundi tu hilo ambalo litakuwa katika yale aliyokuwa nayo yeye na masahaba zake. Kwa hiyo wewe lazima Muislamu uangalie ibada, na haya maelezo ameyatoa al-Imam al-Barbahari kwamba ikija ibada yoyote katika watu wa zama zako, hebu itazame kwamba hiyo ibada yani inafikiana na manhaji ya Mtume au haiafikiani. Lazima hiyo ibada uitazame, lazima uangalie. Anasema thumma nuniya al-Qasim au Abu al-Qasim Hibatullah ibn al-Hasan ibn Mansur al-Tabari al-Razi lalakai Shafi'i rahimahullahu ta'ala, alipokuwa anabainisha sifa za masalafi ni zipi, akasema fahiya taifatul mansura, akasema kundi la ahlu sunna aljamaa masalafi ni kundi lenye kunusuriwa, wal firqatu najia na ni kundi lenye kuokoka, wal usbatu alhadiya, wal usbatu alhadiya ni kundi lenye kuongoka ni kundi lenye kuongoka, wal usbatu alhadiya lenye kuongoka na lenye kuongoza watu, wal jamaatu alajila na ni jamaa aliyosimama katika uadilifu, almutamassikatu bisunna ambalo limeshikamana na sunna, hao ni masalafu wanashikamana na sunna. Awe ni mwanamke awe ni mwanamme, hatuleta madai ya kwamba yeye ni salafi wakati sio bisalafi. Yeye anasema ni salafi kwa maneno na kwa vitendo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akiwa mtume anaelezea alfirqatu najia, la tazalu ta'ifatu min ummati mansudina la yadhurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'a, alitoacha kuwa kundi lilenye kunusuriwa, yani kwa maana litaendelea. La tazalu ta'ifatu min ummati mansudin, halitoacha kuwa kundi ni lenye kuendelea kuwa lenye kunusuriwa katika umma wangu. La yadhurruhum, hilo kundi hata wadhuru, man khadalahum, yule mwenye kuwatelekeza, yani amejifananiza nao anajifananiza nao kwamba yeye ni katika wao, kisha baadaye yakiwapata matatizo anawatelekeza, hawanusuru. Hata taquma saa, mpaka kisimame kiyama. Kwa hiyo manhaji ya salaf ni manhaji ya haq, manhaji ya salaf ayuha alahibba ni manhaji ya haq, manhaji ambao man tamassaka bihi naja, mwenye kuishikamana nayo ataokoka, wa man takhallafa anhu halak, na mwenye kuiacha basi anaangamia. Kisha anataja muallif rahimahullahu ta'ala dalili ya pili juu ya uwajibu wa kushikamana na manhaji ya salaf. Sheikh Fauzan ametaja dalili ya kwanza, sasa anataja dalili ya pili juu ya uwajibu wa kushikamana na manhaji salaf. Anasema hafidhahu Allah, annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa'ala ashabahu fi akhir hayatih, Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwapa mawaidha masahaba wake mwisho wa maisha yake, mawaidhatan baligha, mawaidha ambayo ni ya upeo wa hali ya juu, ya wazi kabisa. Mawaidhatan baligha, mawaidha iliyosimama katika ufasaha wa hali ya juu. Atharati fihim, haya mawaidha yaliwaathiri. Atharati fihim, yaliwaathiri katika nyoyo zao masahaba. Yalipowaathiri, bakat minha aluyun, macho yakawa yamelia kutokana na mawaidha hayo. Qalu ya Rasulullah, wakasema ewe mtume wa Allah, kaannaha mawidhatu muwaddi'in, kana kwamba haya mawaidha ni mawaidha ya mtu mwenye kuaga. Fa ausina, tuusie. Ala usikum bitaqwallah, na kuusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wassam'i wattaa, na kusikia na kutii. Assam'u wattaa liman, kusikia na kutii kwa ajili ya nani? Liulati umudi muslimin, kusikia na kutii kwa ajili ya watawala wa Kiislamu. Wassam'u wattaa, kusikia na kutii. Wa in ta'ammar alaykum 'abdun, hata kama aliyekutawaleni ni mtumwa, yani kwa maana ni mtu ambaye katika hadhi zenu kwamba ni mtu wa chini, ni mtu wa levu ya chini, ni mtu ambaye nilikuwa ninamuona kama vile ni mtumishi wenu, au ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa kawaida sana, lakini kwa sasa kwa kuwa ashakuwa ni mtawala, basi lazima mumsikilize na kumtii. Fa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika mwenye kuishi katika nyinyi, hakika mwenye kuishi katika nyinyi ataona kubadilika, kubadilisha sana. Ikhtilafan ay taghyiran, kubadilisha kathiran sana. Hapa mradi wa ikhtilaf, kama ulivyotafsiri, kama walivyosherehesha mufasirun, wanasema almuradu bil ikhtilaf ay at-taghyir, fasayara ikhtilafan kathiran ay fasayara taghyiran kathira, ataona watu wanabadilisha sana katika dini, mambo mengi watu watiyabadilisha. Sasa utakapokuwa umeona mambo yamekuwa sivyo, watu wanabadilisha mambo katika dini, mal isma, ni jambo gani la kukinga kuingia katika mambo ambayo sio ya dini yaliyobadilishwa? Mtume akasema fa'alaykum bi sunnati, mtakapoliona hilo shikamaneni na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, na sunna za makhalifu wangu waongofu, al-mahdiyina min ba'di, wenye kuongoka baada yangu. Tamassaku biha, shikamaneni nazo hizo sunna, wa'addu 'alayha bin nawajid, na mzigumi kwa magego. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yenye kuzuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, hakika kila chenye kuzuka ni uzushi. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dhalalatin fi an-nar, na kila upotevu ni motoni. Hadhihi wasiyatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi, huu ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa ajili ya umma wake. Antasira ala manhaji salafi salih, kwamba upite katika manhaji ya wema waliotangulia. Liannahu tariqu an-najah, kwa sababu ndiyo njia ya kuokoka. Hii tumesema ni dalili ya pili katika dalili ambazo al-allama samahatu al-mufti baqiyatu salaf Salih ibn Fawzani al-Fawzani hafidhahullah amezitaja, ambayo hii dalili hii inabainisha uwajibu wa kuwafuata wema waliotangulia. Hii ni dalili ya pili. Sasa hapa tusome maneno ya Imamu Shatibi rahimahullahu ta'ala, na pia kuna maneno ya Ibn Qudama, lakini inawezekana tukashika katika maneno ya Imam Shatibi, au tukasoma haraka haraka hata maneno ya Ibn Qudama juu ya swala hili la kufuata manhaji ya wema waliotangulia. Imamu Shatibi rahimahullah kwenye kitabu chake Al-I'tisam ni juzu ya kwanza ukurasa wa 146 anasema rahimahullah ta'ala, fakharana alayhi salam, yani katika hii hadithi alisema kwamba alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyin jayyid, fakharana alayhi salam, akaambatanisha akafuatanisha alayhi salatu wassalam, kama tara, kama unavyoona, sunnat al-khulafa'i ar-rashidin bi sunnati, sunna ya khalifa, sunna ya makhalifu wa ngufu, akaziambatanisha na sunna zake. Yani akasema hivi, fa alaykum bi sunnati, mtakapoona mambo yamebadilika, watu wanaleta uzushi, shikamaneni na sunna zangu wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, na sunna za makhalifa waongofu. Kwa maana kuna sunna za bwana mtume na kuna sunna za nani? Al-khulafa'ir rashidin. Sikiliza haya maneno, ayuha al-akh al-habib wa ayyatuha al-ukhtu al-habiba, anasema wa inna min ittiba'i sunnatihi ittiba'a sunnatihim, hakika kwenye kufuata sunna za bwana mtume ndio kufuata sunna za makhalifa. Yani kwa maana la budda min wujudi amrain ithnain ma'an, inabidi katika dini, katika kufuata kwako yapatikane mambo mawili kwa pamoja, ufuate sunna ya mtume na ufuate sunna ya nani? Ya masahaba wote. Anaona kazi hiyo shekhi? Ukifuata sunna ya bwana mtume ukaacha sunna ya khulafa ar-rashidin, halakta, unaangamia. Na ukifuata sunna ya khulafa ar-rashidin ukafuata ukakataa kufuata sunna za bwana mtume pia, halakta. La budda min amrayn jamia, inabidi ufuate mambo yote mawili. Wa innal muhdathati khilafu dhalika, hakika uzushi ni kinyume cha mambo hayo. Kwa maana hapo nini maana ya sunna sheikh? Katika haya maneno Imam Shatibi, tukisema kama nini maana ya sunna, tunasema kwamba sunna ni yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, hiyo ndio sunna. Kinyume cha hapo bid'a. Mtume amekuja na Qur'an na hadithi, na salafu salih wamekuja na yale ambao wameyafahamu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mengine ambao wameyataja hata kama mubashara hawajaegemeza kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote ni katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni sunna, hiyo ni sunna. Anasema kwamba wa innal muhadathati khilafu dhalik laysa minha fi shay, mambo ya kuzuka si katika sunna kitu chochote. Liannahum radiyallahu anhum fima sannu, kwa sababu wao Allah awaridhie kwa yale walioyaweka, yani yale mambo ambayo wameyaweka masahaba. Imma muttabi'una li sunnati nabiyihim alayhi salatu wasalam nafsiha, imma wao wanafuata sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam zenyewe. Wa imma muttabi'una lima fahimu min sunnatihi sallallahu alayhi wasallam fil jumla, imma wao ni wenye kufuata sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yale waliyoyafahamu katika hizo sunna kwa ujumla. Hilo ni jambo la nini? La pili. Watafsilu ala wajhin yakhfa ala ghairihim mithlu, na upambanuzi unapatikana katika wajhi ambao unajificha kwa wengine ambao sio masahaba mfano wake. Yani tafsiri ya upambanuzi wa haya sisi hatuwezi kujua isipokuwa masahaba ndio watajua. La zaida ala dhalik, hamna ziada juu ya hilo. Anasema al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah,